ya ye wume wa wume ya nyi mi di songe baka jina nyi wume ya nyi wa wume ya nyi ya majinge o ya ye wume ya kuimbile balolo abuto changa mwetu mbalume hey balume wume ya wume ya nyi ya majinge o ya ye wume wume ya nyi mi di songe la Chala njini ngasa mbuntelewe Njini mwanda njimba bantu bumbu Nutu masanga bantu na nwela kabobo Jale lunga jukutishinga bianyito ye Baji bamba mwivi bamba mujawi Bamba bena biumba ni bena manga Bamba bende lumu, bamba bamfumo Mumanyama lubaji bakwamba biebe Wakupa kazulu baisha kalaji Kanyonyo kabubuka kabu ya kwamu Chana njimule kwamu indika ya mpongo Mulela bilo imbambi ya tumba Mwana wabena kalo wambala Wabato pashiba songa mbala Jiwa kubana pene pene Balaba tukula balaba mani ya mushi Hei balume umaya Umaya ni ya majie Oya ye ume Umaya ni mindi songila Hei balume umaya Umaya ni ya majie Oya ye mume Umaya ni mindi songila Nenu bayaya kusola masola Nasho bayaya kutanya male Chene ni butanji ni kuimba kwanye Chene ni mwele ndi ni umaya Mushala kukula nji nwela kabobo Zambi alenga michimani mioyo yenu Anupe jibuna anupe vitu Wapa nope tanua uluka biyangi balume Hey balume umaya Umaya ni ya majine Oya ye mume Umaya ni mindi songela Nenda njimba Nenda njimba kabula kumpata mwakatende nitinyama Kajimujibula kata nyombu kwa mwujila tala mwana wakufika Kajimujibula kata nyombu kwa mwujila tala mwana wakufika Yeah Nganji kusenga batutu Bilembi byaka swakusha umaya Njimba bwa bwa wakayembe Ulela mwimpe waba chala kajombo Bwa bwa mubajate Waka batambalu kwa lungi njimeshe Mamba mubyaye Wewe mbulu majintante Ngenda njimba Ngenda njimba kabula kumpata Mwakatende nitinyama Ngenda njimba Ngenda njimba kabula kumpata Mwakatende nitinyama Kajimujibula kata nyumbu kamujila chala mwana wakufika Kajimujibula kata nyumbu kamujila chala mwana wakufika Kaza jinyengwe ujika kumbuka jenda nkai Tutumu kwa mulumba wabaka jamu jimabashi pachilo Jiji wetu kundaki bende lukiduba jimbangupa Matangala wafwana Mesu malalenda fimilale Jibe Piana wachituka Mwa mayi mushale jibyabya Ujimashia mumenu binadamu Leka chinji wabachala gajongo Vitoru mkwa ngandeke Wewe muluba wakabamba Vitoru mkoyo Ujimukulumba wajitunga Mchimunene sanga lupangu Kwa kakumine mkwanga ni mpemba Nenda njimba kabula kumpata Mwakatende nitinyama Kajimujibula Kata nyungu kamujila chala mwana wakufika kadi muji bula kadi muji bula kana nyumbuka muji na chala mwana wa kufika Doris Bea Shama, wako bazo kumbenda, wako jibana masheta maye. Maja muchi munu, maja timbachik, maja muchi munu, maja timbachik, maja muchi munu, maja timbachik, maja bitegeta, maja timbachik, maja bitegeta, maja timbachik, maja muchi munu, maja timbachik, maja bitegeta, maja timbachik. Kadi muji bula kadi muji